الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Evet arkadaşlar, saf, tasrif ilmiyle yola devam ediyorduk. Saf ne demekti? Gerek ilk dönemde, gerek sonraki dönemde muhteva olarak, anlam olarak bir değişim yaşadı mı? Anlamında, muhtevasında bir genişleme oldu mu olmadı mı? Bunu konuşmuştuk. Kısaca bir sarfın tarihinden bahsetmiştik, sarf ilminin tarihinden. Ve en son sarfın bugünkü durumuna gelecektik ki vaktimiz doldu ve bu derse bıraktık. Bugün ben size sarfla alakalı modern dönem tasnifatı ile ilgili birkaç örnek vereceğim ve bizim saf okumalarımızda, öğretimimizde yaşadığımız sıkıntıları özellikle benimle içinde yetişmiş olduğumuz, benim ve bizim içinde yetişmiş olduğumuz konkursları ve medreselerde bildiğimiz saf cümlesi, saf mecmuasında, yani hemsili bina, maksud izi kitaplarında durum nedir? Modern dönem sarfa dair yazılan kitaplarla bu kitaplar arasında bir karşılaştırma, muhteva karşılaştırma, yöntem, sistem karşılaştırması yapıp bizim bugünkü sarf eğitimimizin, öğretimimizin ne kadar yeterli olup olmadığını burada konuşacağız. Böylece bugün sarf öğretiminin problemlerini de bu vesileyle gündem etmiş olacağız. Benim tanıtmak istediğim birinci kitap Şezel Arf. Bildiğim kadarıyla modern dönemde sarfa dair modern tarzda yazılmış bir kitap. Muhammed İbn Ahmed el-Hamdani Mısırlı, 19. yüzyılda yaşamış müellif. Ona ait bir kitap. Kapağını şöyle görebilirsiniz. Şezel Arf fi Fennis Sarf. Terifü Şeyh Ahmed İbn Muhammed İbn Ahmed el-Hamdani el-Mutevaffa sene 1315. Yani 1900'lere gelmemiş, 1800'lü yıllarda, 1880'lerde herhalde vefat etmiş. Şezel Arf'ı biz ders olarak öğrencilere okutmuştuk. Çok kapsamlı bir kitap. Ciddi bir kitap yani. Sistemli. Sistem olarak görüyorsunuz zaten. Kitapta birinci bab diyor. Fiillerden bahsediyor. Sonra ikinci bab diyor, isimden bahsediyor. Üçüncü bab diyor, isim ve fiillerle ilgili meseleler, ortak meseleler. Birinci ve ikinci bablarda hususi meseleler, üçüncü babda isim ve fiillere şamil meselelerden bahsediyor. Ve evet, bu şamil meselelerden bahsediyor, gelen meseleleri. Son tarafta fiillerden bahsediyor. Fiillere, has meselelere dönecek olursak, birinci bölümden. Yani böylece kitap üç ana bölümden oluşuyor. Birinci bölüm, fiil bahsi. Fiillere önce mazi, muzari, emir diye üçe taksim ediyor. Sonra sahih, mu'tel diye ikiye taksim ediyor. Biz sarfın burada iki boyutunu da görmüş oluyoruz. Sarf, kelimelerin değişimini inceleyen, kelimelerdeki yapısal değişikliği inceleyen bir ilim dalıydı. Kelimelerdeki yapısal değişiklik iki boyutluydu. Anlama taalluk eden değişiklik, nasara, yansurun, nasran, nasirun, mensurun, nasara, nasara, nasarun, nasarat, nasarata, nasarna, nasarta şeklindeki değişiklikler hep nedir? Anlama raciidir. Yani emsile-i muhtelife ve emsile-i muttalide diye bildiğimiz, hatta bina, nasara, ensara, nasara, nasara, istansara, tenassara, tenasara vesaire, bütün bunlar binadaki bab değişiklikleri Bütün bunlar hep nedir? Anlama raci değişikliklerdir. Yani bütün bu değişiklikler ne kadar küçük olursa olsun hepsinden anlam farkı çıkar. Nasara ile sonra bir elif getirirsin, nasara olur, anlam değişir. Değil mi? Nazara yardım etti bir gayiler, nasara yardım etti iki gayiler olur. Ufak bir harf değişikliğiyle anlama nasıl yansıyor? Bir de bazı değişiklikler vardır dedik. Değişimin ikinci boyutu. Anlama ne olmaz? Herhangi bir yansıması olmaz. Kale, kavele. Kale'nin aslı kavaleydi. Vav karşıda elif geldi, kale oldu demiştik. Peki, kale oldu da kavele iken manası bir şeydi, kale iken başka bir şey mi oldu? Yahut ona ek bir mana mı kazandı? Hayır. Kavele de kale de aynıdır. İkisi de dedi, söyledi demektir. Bu tür değişiklikler sadece lafzidir, manevi boyutu yoktur. Dolayısıyla sarf hem manaya taalluku olan değişimi, yani iştikak kabaca diyelim biz buna, hem de manaya efendim yahut tasrif dediğimiz ona, hem de manaya etkisi yansıması olmayan değişimi, yani ihlal diyelim biz buna kabaca. Bunları yani iştikak ve ihlal bütününü konu edinen bir ilimdir. Dolayısıyla müellifin kalkıp da fiillerin önce mazi muzari emir diye çeşitlendirmesi birinci boyutla alakalı. Mazi muzari emir anlamsal çeşitlilik ifade ediyor. Sahih mutel diye ikinci başlıkta ikinci bir çeşitlendirme yapması da lafzi yani ihlali değişikliği ifade ediyor. Sadece telaffuz değişikliği ifade ediyor. Sahih fiil ile mutel fiil arasında yani nasara ile ve'ade arasında ne yoktur? Anlamsal bir fark yok. Yani kelime nasar olduğunda manası şu olur, yapı olarak, işte misal olduğunda yapı olarak manası bu olur diye böyle ciddi bir farktan bahsedemeyiz. Evet. Yani ikinci baptan öyle kelimeler gelir ki, kimisi sahihtir, değil mi? Mesela celese yecisu. Ama aynı zamanda ve'ade ya'idu de gelir. Ve'ade ya'idu ile celese yecisu arasında ikinci baptan olmaları ortak noktasını efendim etkileyecek, sarsacak herhangi bir değişim, yapısal bir değişim yoktur. Farklılık. Tek farklılık telaffuzda. Ne olur? Celese yecilisu derken fiili muzari'de ikinci harf izhar edilir. Fiili muzari'de ve'ade ye'idü'de ikinci harf ne olur? Hasfedilir. Ye'u'idü diye vava basılmaz, c'ye basıldığı gibi yecilisu dendiği gibi vav düşer, ye'idü olur. Sadece telaffuz farkıdır. Evet. Daha sonra sayı kısımlarını anlatıyor. Muzalaf, mehmuz, onlardan bahsedecek herhalde. Mutellin kısımlarını anlatıyor. Yani misal, ecref, nakıs, defif. Evet. Ondan sonra kelimeleri, fiilleri tecerrüt ve ziyade yani mücerret fiiller, zahit fiiller yahut mezit fiiller. Değil mi? Asli harfleri 3 olanlar var. Sülasi mücerret. Asli harfleri 4 olanlar var. Efendim rubai mücerret. Asli harfleri üzerine ziyade almış sülasi mezitler var. Asli harflerine ziyade almış rubai mezitler var. Bir de münharlar var. Buradan bunları anlatıyor. Uzunca. İşte zahit sigarı falan veriyor. Burada çok durmuyorum. Ve en son fiillerle alakalı olarak fiillerin mesela lazım müteaddi olması hasebiyle konusunu yapıyor ayrıca. Bazı fiiller vardır. Geçişlidir. Bazı fiiller geçişsizdir. Lazım müteaddi. Bazı fiiller vardır, faile mebnidir, malum. Bazı fiiller vardır, meçhule mebnidir, mefule mebnidir, meçhul, onu anlatıyor. Ondan sonra bazı fiiller vardır, tevkidlidir, bazı fiiller vardır, tevkidsizdir. O vesileyle nuni müekkedeyi anlatıyor, muhaffefe ve müşeddede kısımlarıyla. Ondan sonra fiilleri zamirlerle beraber ele alıyor. İşte aslında bu fiillerin zamirlerle beraber ele alınması meselesi bizim emsile-i muttalide dediğimiz şeydir. Şimdi emsile-i muttalideyi biz baktığımızda modern saf kitaplarında aradığımızda beklediğimiz, umduğumuz başlık altında göremiyoruz. Bu başlıkta yer alır. Yani zamirlerin çekiminde yer alır. Fiil-i mazide zamirler. İşte nasara diyoruz ya, o elif zamirdir, faildir. Nasaru, vav zamirdir. Nasaratta hiye vardır. Nasarata'da efendim ne vardır? Numa mı var? Elif mi var yoksa? Evet elif var. Nasarne'de nun var. Bunlar faildir, irat değildir. Dolayısıyla düşmezler. Nasarne'de te var. veftuhte, nasartuma, nasartum, bu şekilde devam ediyor. Bu ne demektir? Bizim elçeliği muhtarı dediğimiz çekim. Zamirlerin çekimi derken bir bakıma bunu kastetmiş olurlar. Burada onu veriyor. Ondan sonra bu çekimi, yani emsileyi muttalideyi ne yapıyor? Bütün bu şeylerle birlikte çekiyor. Sahih, salim, mehmuz, mudaaf, misal, necmef, nakıs, lefif. Hepsiyle çekiyor. Ondan sonra ismat asbat bahislere geliyor. Yani 106 sayfada mukaddime var. Mukaddimeden sonra 60-70 sayfada bu konuyu ele alıyor. Sonra isme geçiyor. İsme has bahisler. İsimlerinde cumut ve iştikak itibariyle, yani camit ve müştak isimler, mutasarrıf, gayri mutasarrıf, efendim isimler şeklinde ne yapıyor? Önce iki başlık altında topluyor. Müştak isimler dediği, çekimi olan sıfat isimlerini kastediyor. İsmi fail, ismi meful vesaire. Camit isimler dediği, normal bildiğimiz sadece tesniyesi cemisi olan, hatta bazılarının tesniyesi de yok, hatta cemisi de yok, gayri mutasarrıf. Ondan sonra mastarla söze giriyor. Mastar, sülasilerin mastarları, sülasi düşündekilerin mastarları. Burada bir iki not ekliyor. Ondan sonra müştaklar devam ediyor. İsmi fail, mübalağa sigaları, ismi meful, sıfatı müşebbe, yani ismi faile benzeyen sıfat isimleri. Yine iki not düşüyor. İsmi tafdil. Bak, bu bahisler bizim için önemli. Ben biraz sonra karşılaştıracağım bizim okuduğumuz kitaplarla. İsmi zaman, ismi mekan, ismi alet, ismi alet bahsi. Maksut da yok. Ondan sonra isimlerin müzekker müennes olması itibariyle taksimini yapıyor. Niye fiillerden bir taksim yapmadı arkadaşlar? Çünkü fiillerde fiilin kendisi ne olmaz? Müzekker müennes olmaz. Fiilin erkeği dişisi olmaz. Zamirin erkeği dişisi olur. Dolayısıyla fiillerin zamirlerinde müzekkerlik müenneslik olur. Zamirlerin de çekimini yaparken zaten müzekkerlik müennesini ne yapıyor? Veriyor. Peki. Daha sonra ne yapıyor? Menkus, maksur, memdutla sahih isimler. Bu bizim maalesef sarf kitaplarımızda işlenmeyen bir konu. Sadece menkusu işlenir. Maksur ve memdut. Yani elifi maksuralı, elifi memdudeli kelimeler. Bunlar ne yoktur? Bunlar yoktur. Bizim şeylerimizde genelde geçmez. Belki hamra'e, sıfat-ı müşebbeye bağlıdan işte orada elifi memdudeyi görüyoruz ama elif-i memdude başlığı altında müstakil bir konu değildir. İsimler menkus olur. Yani gazi gibi, rami gibi. Nakıs fiillerin isimleri, ismi faillerini düşünün. Ondan sonra maksur olur. Yani elif-i maksuralı olur. Da'va, hubla, buşra. Memdude olur. Hamra'e, efendim, katle'e. Artık aklınıza ne geliyorsa söyleyin. Sebabun mesela. Gerçi onun önünde değil ama. Evet, ondan sonra sahih, normal bildiğimiz isimler. Yani sonunda elif de yok, herhangi bir nakıs harf de yok. Ne gibi? Efendim, normal isimler gibi, racül gibi. Müfred, tesniye ve cemidiye isimleri tekrar ele alıyor. Tesniye nasıl yapılır onu anlatıyor. Sonra cem-i zekâ salim. Cem-i önünde salim, yani salim cemiler. Yapısı kıyasa bağlı olan cemiler. Cümlenmesler, salimler, elif daili olur. Müzekker salimler, bavlun da olur. Aleti nasbunda, cerrinde, yağmun da olur gibi. Kıyasa bağlı, standart. Ama cemi teksimler değişir. Kıyasa bağlı değil. Ondan sonra cemi teksim bahsini ele alıyor. Yani değişik kalıplarda bir standartta olmayan cemiler. Bu da bizim sarf kitaplarımızda çok eksikliğini hissettiğimiz bir konu cemi teksim meselesi. Ondan sonra cemi kıyla, cemi kesme meselesi var. Bu da Kur'an kitaplarına daha çok geçiyor. Ondan sonra evet, yine bizim maalesef sarf kitaplarımızda müstakil bir konu olarak göremediğimiz ne var? İsmi tasvir. Bir isimden tasvir nasıl yapılır? Sülasesinden, mücerredinden vesaire. Yapılarına göre muhtel olandan, sayı olandan nasıl yapılır? Burada notlar var. Nisep, yani isim mensup. Nasıl yapılır? Bunun kurallarını da veriyor. Böylece biz neyi görmüş olduk? Emsile-i Muhtelife'deki bütün şeyleri görmüş olduk mu? Yani isimleri görmüş olduk. İsmi zaman, ismi mekan, mastar, mastarlarda ele aldı. İsmi alet, efendim, ismi tasvir, ismi mensup, mübarek, ismi fail, ismi tafdil. Başta ismi mefhul, ismi fail, hatta sıfatı müşebbe, onlara. Hatime. Üçüncü bab, fi ahkâmi teammul isme vel fi'le. İsim fiillerde müşterek bahisler. Evet, isimlere ve fiillere zait olan harfler. Se'eltubuniha, değişik sentezler var. Hemze-i vasıl meselesi, ilk efendim ziyade harf olarak. Hemze-i katı, hemze-i vasıl farkı. İ'lal ibdal bahisleri. İşte illetli fiiller, illetli isimlerde ne oluyor? Bazı harfler dönüşebiliyor başka harflere. Vav ve elife dönüşüyor. Hemzedeki i'laller. Hemze bazen ne oluyor? Düşüyor. Sadece hemze elife dönüşüyor. Efendim. Âmene yu'minu. Bazı kıraatlarda mesela yu'minu oluyor. Ondan sonra bazen ne yapıyoruz? İşte onu elife dönüştürüyoruz. Teshil yapıyoruz. İmale vesaire. Bunlar sarfla alakalıdır. Burada bunları anlatıyor. Yani hem isimlere hem de fiillere ortak mesele olarak i'laller bahislerini anlatıyor. Uzunca. Görüyorsunuz. Lakat bahisler böyle devam ediyor. Vav'dan mime dönüş, nun'dan mime dönüş, bazı harfler böyle dönüşüyor. İdgam bahsini en son veriyor. İdgamda mahreçleri yakın harfler olur, isimli olur. Sakin harfleri bir araya gelmez, imale, bunlar. Ve alıştırmalarda tatbik, vakf meselesi. Anlaşıldı mı? Böylece toplam kaç sayfa? 258 sayfa. 270. 274 yanlış, 248 olacak o. 60'ı çıkarsam yaklaşık olarak 180 sayfada çok kapsamlı biçimde sarf konularını ele alıyor. Şimdi bizim kendi kaynaklarımızla medreselerde okuduğumuz kaynaklarla karşılaştırıyoruz. Özellikle bugün tekrar yıllar öncesine gittim, karşılaştırdım. Sayfa sayfa dolaştım, gezdim. Mesela biz önce ne okuyoruz? Emsile okuyoruz. Emsile muazzam bir kitap. Emsilede neyi görüyoruz? Emsilede sadece Sülâsi Mücerred'in bir babından, yani birinci babından, mesela yan soru üzerinden, bir örnek üzerinden, zaten emsile şeyi de orada, esprisi de orada. Muttalide ve önce Muhtelife'yi görüyoruz. Sonra bütün bunların muttalidesini görüyoruz. Bazıları tartışmalı. Daha sonra fark ediyoruz ki bazı eksik bilgiler var. Ama sonuçta çekim konusunda emsile-i muhtelife olsun, muttalide olsun tam bir çekim var. Emsile bitiyor. Bu emsile demek 3 günlük bir şey demek. Yahu bir haftalık bir şey demek. Emsile'yi böyle bir kitap gibi kabul edip de. Emsile bir şema demek. Bir kitap kabul edip de bir ay emsile üzerinde durmak. Bu çok akıl kârlı bir iş değil. Emsileyi talebeye bir haftada vermek lazım. Hem de su gibiler pişirmek lazım. Bir haftada bunu tekrar olsun, iki hafta. Binaya geldiğimiz zaman ne yapıyoruz? O bir misali, bu defa Sülâsî Mücerred'den bir babı 35 bab üzerinden değil mi? Çoğaltıyoruz. Yani Nasara'yı ne yapıyoruz? İfal babına tefil, babına mufaila babına, ondan sonra infial, iftial, tefaul, ifailel, tefaul, tefaul. Tabi geliyorsa bunların bir çoğu lügatta gelmez, hiç karşılaşmazsınız. Ama başka kelimelerden gelir. Böylece bunları, yani fiillerin biz farklı bablardan, yani Sülâsî Mücerred'in farklı babları, Sülâsî Mezid'in farklı babları, Rubâî Mücerred'in, Rubâî Mezid'in, bunların mülhaklarının farklı bablarından çoğaltıyoruz. Tasrif yapıyoruz, iştikak yapıyoruz. Örnekler çoğalıyor. Bütün bunların emsile-i muhtelifesi var. Bütün bunların emsile-i muttalidesi var. Ama bunların emsile-i muhtelifesini, emsile-i muttalidesini binada yapmıyoruz. Bir kere biz Nasara'nın emsile-i muhtelife ve muttalidesini yaptığımız için emsile-i muhtelife 24 siga. Emsile-i muttalide şu parmaklardaki 14 siga. 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 14 siga. 14 siga fiillerde var. Efendim, bir de ne var? Bazı isimlerde bu 6 siga olur. Mastarlarda işte 3 sigadır. Bazı mastarlarda hepsinde de değil. Bunlar da emsile-i muttalide olmuş oluyor. Biz binada tekrar ne yapıyoruz? Bunların emsile-i muhtelifesini çıkartmıyoruz. Bunlar nereye kalıyor? Maksuda kalıyor. Binada ayrıca bir de ne görüyoruz? Aksam-ı semaniye, aksam-ı seba'a. Yani sahihti. Ondan sonra salim, gayri salim. Bunların mücerred nezih bablara göre dağılımını görüyoruz şeyde. Aksam-ı Semaniye'de. Ondan sonra Aksam-ı Seba'a asıl sahih ve mu'tel fiillerin taksimi orada yapılıyor. Aksam-ı Seba'da da efendim sahih misal, sahih hastu misal estu muda'af lefifu nabuzu mehnuzu ecbef miydi? Şiiri sarfın sonunda yan yana getirmişler. İşte sahihti, misalli, ondan sonra ecbefti, ondan sonra nakıstı. Ondan sonra lefifti, ondan sonra muza'af, ondan sonra da mehmuzu, bu yedi kısmı görüyoruz. Bu arada herhalde İbn Bahsi de orada var. Binada var mıydı? Var. Çok emin değil herhalde, var. Bina bu şekilde bitiyor. Ondan sonra nereye gidiyoruz? Maksud'a gidiyoruz. Maksud'un konularını ben özetledim arkadaşlar burada. Siz de görebilirsiniz. Maksud da emsile muhtelifen muhtarid olmak üzere fiil ve isim, bunları verdim zaten. Geçiyorum. Evet, maksutta deyince bir aşağı satır vereyim. Maksutta emsile binanın özeti yanında. Emsile bina maksutta özet olarak görüyor. Nokta nokta diyor, devamını sen getir. Başta maksutta şeyde, emsilede öğrenmiştin zaten. Özeti yanında, bablar orada da var. Ama 30 tane sanıyorum var. Hepsi yok, 35 babın hepsi yok. Özeti yanında bazı sarf kuralları var. Sarf kaideleri yer alıyor, binada olmayan. Şöyle sıralanıyor. Önce mücerred ve mezit bablar, yani ziyade bablar. Burada bina özetlenmiş oluyor. Mücerred ve mezit bablarda, dediğim gibi sanıyorum 30 bab olsa gerek orada verdiğim. Ardından, efendim, bazı vecihler vardır ki bunların maslardan çıkartılmasına şiddetle ihtiyaç vardır dediği 6 kalıp. Burası mesela, aniden burada durmamız gerekiyor. Maslardan çıkartılan 6 kalıp. Yani müştaklar, müştakları 6 tane olarak veriyor. Neymiş bunlar? Mazi, muzari, emir, nehi, ismi fail, ismi mef'ul. İsmi faili anlatırken zımnen mübalağalı ismi faile de değiniyor, zımnen sıfatı müşebbiye de, bazı sigalarda değiniyor. Peki, şey var mı arkadaşlar, bakıyoruz. İsmi zaman, ismi mekan var mı? Yok. Mastar miminde ismi zaman, ismi mekan kalıplarını da görüyoruz ama başlıca mesele olarak görmüyoruz. İsmi alet var mı? Yok, ismi alet meselesi önemlidir. Hatırlıyorsanız, lügatte en son yapılan tartışmalar da bunlar. Mecmu'l lügat, el-Arabiyye, Bilkâhire'de bunlar tartışılmış. İki, ismi taftil var mı? İsmi taftil de çok önemli. İsmi taftil her kelimeden yapılmaz, değil mi? Bunu ta biz nerede görüyoruz? Molla Cami'de görüyoruz, şerhlerde görüyoruz. Merah'ı incelemedim. Merah da var mıydı? Onu incelemedim. Zaten Merah'ı okuyan da yok. Merah'ta mastarlar var. Başta girişte. 32 tane genişçe mastar, sülasi, senayi mastarların kalıpları var. Evet. Taaccüp fiilleri yok. Şezel hafta var mı? Şezel hafta var mutlaka vardır da o tembihler var ya, tembihlerin içinde olabilir. O fiilde yansımış olabilir. Ama diğer saf kitaplarında var. Ben başka bir kitap göstereceğim. Evet. Ondan sonra mimdü ve mimsiz mastarları ikiye taksim ediyor. Mimsiz mastarların semai olduğunu söylüyor, hiç örnek vermiyor. Şimdi mimsiz mastarlar semaidir, doğru. Ancak semai olsa bile yine ekseri bazı neler vardır? Kalıplar vardır. Fiili mazisi üstün olup, fiili muzarisi ötürü olanlar veyahut fiili mazisi üstün olan müteaddilerde genelde şöyle gelir. Meslek bildirenlerde şöyle gelir. Duyulu ifade edenlerde şöyle gelir. Gibi, efendim, fiili muzarik mazisinin aynen fiili esri olanlarda işte şöyle bir manası olursa genelde bu kalıpta gelir diye az çok ekseri diyebileceğimiz neler var? Standartlar var. Hepten de semai değil. Bunlar yeni mantık kitap şey mantık diyorum. Yeni şey kitaplarında, sarf kitaplarında var. Peki. Ondan sonra bablara ve fiillerin harf yapısına, yani illerin bir sayı olmasına göre mümkün masalların kalıplarına yine şazlarıyla birlikte ediliyor. Değil mi? Mescid, masgıd falan örnekler var hatırlıyorsanız. Ondan sonra ardından mazi, muzari, emir, nehi, ismi, fail ve ismi, mef'ul kalıplarının nasıl türetileceği konusuna geçiyor. Bunlar nasıl türetilir? Fiili muzariden türetilir. İşte ilk harf şöyle yapılır. Aynen fiili şöyle yapılır diye hatırlıyorsunuz. Ondan sonra bu da emsili muhtelifenin özeti sayılabilir. Yani o 24 siganın özeti hepsi değil. Çünkü ismi alet, ismi mensup, ismi tesgir yok. Ondan sonra hemziyi vasalettiği katı konusunu ele alıyoruz. Fatih Bişir B'nin 4 kalıbını veriyor sadece. Halbuki daha fazla kalıbı var. Mesela o kalıplar arasında Hasan'ın kalıbı yok. Çok ilginçtir. İlginç değil mi? Ef'alu var, fe'lâne var. Ondan sonra fe'lu kalıbı var. Yine bakalım. Ama Hasan'ın yani fe'lu kalıbı yok. Daha sonra arkadaşlar mübarekler ismi fail kalıplarından bahsediyor. Örnekler veriyor işte. Sıddîkûn, miksîrûn. Ondan sonra buna benzer kalıplar. Fe'alûn şey olarak. Ama hepsi değil. Başka kalıplar da var. Bu kitaplara baktığımız zaman. Mesela bir kübbarun kalıbı. Değil mi? Kübbarun bir mübarekler ismi fail kalıbıdır. Ama maksuttaki mübarekler ismi fail örnekler arasında kalıplar arasında yer alıyor. Evet. Ondan sonra sahih fiillerin ve isimlerin çekimlerine geçiliyor. Emsile-i muhtalide muhtelife bablar üzerinde, muhtelif bablar üzerinde tekrar oluşuyor. Nuri muhaffefe, nuri müşeddede konusu yer alıyor. Ayrıca fevaid başlığıyla lazımdan müteaddi, müteaddinden lazım nasıl yapılır? Bunun yolları anlatılıyor. İfade babına getirilsin, tefil babına getirilsin, sonra harfiye getirilsin vesaire. Ondan sonra bazı babların binalarından bahsediyor. İftial babında ve tefakul babında, tefaul babında bazı harfler dönüşüyor. İbrahim dedik ya. Ne oluyor? İddekeran. Orada zal, da'ya dönüyor. T'den dolayı. Dala dönüşüyorlar. İlgam da oluyor. İldarabe mesela oluyor. O iftial babının t'si t'ya dönüşüyor. Dat'la uyumlu olmak için. Buna benzer örnekler var orada. Güzel bir bahis o. Ondan sonra ifal babının hemzesi kaç manaya gelir? Örnekler veriyor. İstifal babının sini kaç manaya gelir? Örnekler veriyor. Ama hiçbirisinde istiksa yok. Kuşatıcı bilgi yok. Birkaç örnek verip geçmek var. İllet harfleri tanıtılıyor. Aksam-ı seba diye bildiğimiz işte sayı ve illetli fiillerin kısımlarına geçiyor. Burada da babul mu'tellat vel muda'af vel muda'af vel mehmuz başlığıyla gelişçe iler bahisleri var. Maksud'un en önemli konusu, en zengin konusu da iler bahisleri. Kitabın sonundaki. Tamam. Ama dediğim gibi isim kalıpları özellikle eksik. Yani sıfat isimlerinin kalıpları eksik. Mastar kalıpları eksik. Keza cemiler, cemi teksir meselesi, kıllet, kesret meseleleri eksik. Keza müennesler meselesi, müzekker müennes. Müennesler, efendim nasıl müennes yapılır? Elif-i maksura, elif-i memdudeli kelimeler nasıl tesni olur, nasıl cemi olur? Nasıl nispet yapılır bunlardan? Bütün bunlar eksik, ciddi eksikler. Ve çok daha efendim garibi, sarf ilmi nedir kardeşim? Bir tanım bile yok. Kitaba başladığınız gibi şöyle bir başlık var. Yazan Allah rahmet eylesin. Allah kendisini büyük sevaplarla mükafatlandırsın. Biz kendisine büyük şey borçluyuz. Ben böyle konuşuyorum, eleştiriyorum diye. Eleştiriyle kötülemeyi sakın birbirine karıştırmayın. Haşa, haşa, haşa. Biz onlardan öğrendiklerimizle bugün şey biliyorsak biliyoruz. Şöyle başlıyor. Elhamdülillahi vehhabi lil mu'minin sebiyle sababi ve salatu ve selamu ala nebiyyihi Muhammedin ezzacili ani iznabi diye bu hareket demiş. Efendim yahut ani eznabi eznab olabilir. Bu iznab diye hareket demiş özellikle. Bende bu baskı var. Elhafi ala talebi sebebi ve ala alihi ve sahabi khayri alihi ve khayri asam. Yani şu ifade biraz acem olduğunu gösteriyor. Yani aradım biliyor. İzzettin efendim Zencani gibi değil yani. İzzi gibi değil. وَبَعْضُ فَاِنَّ الْعَرَبِيَّةَ وَسِيلَةُ مِنَ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ Arapça şer'i ilimlere vesiledir, araçtır. وَاَحَدُ اَرْكَانِهَا التَّصْرِيفُ Onun ana direklerinden birisi tasriftir. نِيَا اِيَنَّهُ بِهِ يَصِيرُ الْقَلِيلُ مِنَ الْاَفْعَالِ كَثِيرًا Saf sayesinde fiillerin azı çok olur. Yani sarfa dair talebenin kafasında fikir oluşabilecek tek cümle budur. Ha, demek ki sarf fiillerin azını çok yapıyor. Bu kadar. Biz şimdi bunu okuduğumuz zaman sarf ilmi nedir? Hiçbir şey bilmiyor. Bu cümle bize sarf ilmine dair bir fikir veriyor. Sarf ilmi sayesinde fiilin azı çok oluyor. Biraz zeki olanlar, belki hoca anlatırken örneklendirmek suretiyle. Nitekim diyor, Nasara mesela ne oluyor? Sarf ilmi sayesinde Nasara, Nasara, Nasara, Yansuru, Nasra, Nasiru, Mensuru çok oldu gördünüz mü? Şeklinde yanıyor. Şimdi Mesih'e baktığımız zaman bu önemli. Yani bir ilme dair bir kitap yazıldığında kitabın başında o ilmin tanımının yapılması, faydasının, mevzuunun, gayesinin, müdevvininin, dolayısıyla bir kısa bir tarihi demektir bu. Bunlar aslında bizim geleneğimizde var. Ruhus-u Semaniye dediğimiz, yani ilimlere girerken herhangi bir ilme dair bir kitap yazıldığında 8 başlık, 8 konu, bazı kitaplarda bu 10'dur. Vadı'i var, müdevvini var, değil mi? Gayesi, mevzuu, garazı, değişik değişik boyutlardan biz o ilmin ne yapıyoruz? O ilme kuş bakışı bakıyoruz. O ilmin, yani biz hep o ilmin kimliğini veriyoruz. Hüviyetini veriyoruz. İnsan hakkında nasıl bilgi alıyorsunuz, kimliğe bakın, nerelidir, doğum tarihi, anne baba ismi, memleketi falan filan. Zencani'ye baktığımız zaman, yani Aziz'e baktığımız zaman Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ecma'in İ'lem ennet tasrife fil-lugha et-tagyir. Sarf lügatta değiştirmek anlamına geliyor. Lügavi tanımını vermiş, güzel. Ve fis-sınaati ıstılahta tahvilul aslil vahidi ila emfiletin muhtelife limealin maksudetin la tahsulu illa biha. Bir kök, tek bir kök kelimeyi alıp muhtelif örneklere dönüştürmek, değiştirip çevirmek ancak bu sayede hasıl olacak bazı mana farklılıklarını bu yolda tahsil etmek için. Dolayısıyla bir tarif var. Yani bu tarif biraz daha bize fikir veriyor. Biraz daha etraflı. Ancak yine de tam değil çünkü sarfta tek değişik, konu edilen tek değişik iştikakla ilgili yani manevi değişiklik değildir. Sadece telaffuzla alakalı yerler dediğimiz değişiklikler de vardır. Dolayısıyla bu da eksik bir tanımdır ama sonuçta bir tanım vardır. Ondan sonra müellif başlık atıyor. ثُمَّ الْفِعْلُ اِمَّا سُدَاثِيُّنْ وَاِمَّا رُبَعِيُّنْ diye devam ediyor. Evet, maksutta ise وَاللّٰهُ الْمُوَفِّقُ وَالْمُوْشِدْ diyor. Belki de yani bu maksut zaten müellifi belli değil. Yani öyle büyük bir insan ki Allah için yazmış, adını da başına koymamış. Adım sahnem önemli değil, talebeden istifade etmiş. Kim bilir ne düzeyde insanları muhatap aldı, kim bilir hangi şartlarda yazdı, amacı neydi, o günkü efendim bu kitabın nasıl karşılandığı, nasıl beklentiyle yazıldığını biz bilmiyoruz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ben bu yönüyle bu kitap haşa beş para etmez falan diyerek tenkit etmiyorum. Burayı konuşmuyoruz, başka bir şey konuşuyoruz biz. Müellif ve kitap haddi zatında efendim değer olarak benim tenkidimin dışındadır. Bizim sarf eğitimimizin bu ve hanımlarda sadece bu bildiğim kadarıyla. Hanımlarda izi de yok. Erkeklerde de her yerde izi yoktur, onu da söyleyeyim ya. İzi de yok mesela. Şimdi bizim sarf eğitimimizi konuşuyorum. Yoksa ben haşa maksudu ve maksudun müellifini burada tenkit etmiyorum. Bizim eğitimimiz itibariyle baktığımızda bizim sarf öğrenimimizin eksikliğini burada konuşuyoruz. Konuların eksik olması, girişim ve sistemin eksik olması. Veya evet. Nasıl? Veya öğretmenleri mi burada? Şimdi, ona da geleceksin. Ona da geleceksin. Şimdi gelelim İzzi'ye. Erkek medeselinin bir kısmında İzzi okutuluyor. İzzi'de ne var? İzzi'yi de ben özetleyeceğim ama bu konuları tekrarlamayacağım oradan. Bir sayfa sayfa inceledim yani. Bu konulara ilaveten girişte sarfın lügat ve istilah anlamı yer alıyor. Ancak istilahi anlam eksiktir. Bunun dışında maksutta yer almayan müstakil bir konu olarak ismi alet. Maslar bina-i merre ve maslar bina-i nevi konuları bulunuyor. O izi. Ayrıca izide maksutta yer alan bazı konulara bazı detaylar da ekleniyor. Mesela isim mekan konusunda bazı isimlerden de mekan ismi türetileceği ifade edilir. Bu güzel bir bilgi. Modern sarf kitaplarında hep kullanılır. Bunu da konuşmuştuk aslında lügat konuşurken. Camit isimlerden de mekan ismi türetilebilir demiştim. Çok aslanın olduğu bir yere ne deniyor? Mesede. Çok efendim kurdun olduğu yere, kurdu bol olan araziye, bölgeye, muntukaya ne deniyor? Mel-ebe. Vil-den. Aslında fiil değil. Camit bir isimdir. Camit isimden de ne olur? Bazı kelimeler türetilebilir. Bu modern dönemde tartışılmış Mecmu'l Lugat-ı Arabiyye'de konuştuk ve kaynak olarak da bunlar kullanılmış. İzzi bu konuda güzel bir açılım yapıyor. Ondan sonra Bazı bablardan isim fail ile isim lafı kalıplarının aynı geldiğini de bir detay olarak burada muzdar mesela. Muzdarirun, muzdararun. Orada idgam olduğu için biz birinci ra, esne ve üstü mü, dolayısıyla isim fail mi, isim meful mi bilmiyoruz. Muddarun dediğimiz zaman isim fail de olabilir, isim meful de olabilir. Muhtar. Bu muhteyirun mudur, muhteyerun mudur? Meful mü, üstü müdür, esne müdür? Dolayısıyla isim meful mi, isim fail mi onu bilmiyoruz. Muhtar. Bu isim fail de olabilir, isim meful de olabilir. Bunları bağlamdan, siyaktan çıkaracaksın. Evet. Ondan sonra arkadaşlar, hemen her tür fiilin nunun tevkikli haline yer veriliyor. Muhaffefe ve müşedde nunun tevkik konusunda çok ciddi bir şey var, titizlenme var izliyle. Yani örnek olarak burada mesela veka fiili, lefif-i mafruk, en başında illet harfi var, en sonunda. Bunun emri hazırı kı gelebiliyorsunuz, sakın. Efendim, bu sakın yetmiyormuş gibi bir de buna ne yapıyor? Nun-i müşedde ekliyor. Kı'nin efendim nun-i müşedde ile çekimini veriyor. Kıyenne, kıyanni, kunne. Kınne, efendim, kıyanni yine geliyor değil mi? Kıyanni, kına, kınanni diye dinim ennesi geliyor. Böyle garip bir örnek üzerinden bile hiç ihmal etmiyor yani. Mutlaka Nuni Müşedde değil, Nuni Muhafifine nasıl verecek? Ayrıca, mübalağalı ismi fail, sıfatı müşeddedir bazı konular maksutlu olduğu halde izi de yok. Yani maksutlu olmayan izi de olan bazı konular var. İzide olmayın maksutta olan konuları var. Biz iziyle bitiriyoruz ve burada bitiyor bunu. İziyle bitiriyoruz. Ne oluyor? Bizim sarf eğitimimiz böylece tamamlanmış olur. Biz ismi tasvir nasıl yapılır? İsmi alet kalıpları nelerdir? İsmi mensup nasıl yapılır? Kalıpları nelerdir? Sülasi mücerred mastarların, senai mastarlar diyoruz, cinsiz mastarlar. Kalıpları nelerdir? Hangi noktalardan, hangi manalarda, ne tür standartlar vardır. Evet sanayidir ama ekseri bir takım standartlar vardır. Bunlardan haberimiz olmuyor. Keza yine ifade etmiştik orada. Az evvelki işte Şezan Arf'ta okuduğum şey var ya. Fiilist. O fiilistin içinde yer alan birçok maddeden haberimiz olmuyor. Yani cemi teksir meselesi. Cemi kıymet, cemi kesret meselesi. Bunları biz çok sonradan nahilde göremiyoruz. Safta göremiyoruz. Daha en başında sarf ilmi nedir? Sarf ilmi, nahiv ilmi arasındaki ilişki nedir? Sarf neden bahseder, nahiv neden bahseder? Biz avamili okuduk, döndük, tekrar geldik, şimdi maksut okuyoruz. Avamilde bir şey gördük, maksutta başka bir şey görüyoruz. Bu başka şeylerin izahı olmalı kardeşim. Bütün bunlar adeta talebeye bırakılıyor. Aslında bir yönüyle iyi talebe düşünsün çıkarsın, zekamızı geliştiriyorlar ama maalesef talebe de böyle düşünme efendim, teşviki fazla yapılmadığı için talebe de düşünmüyor. Nasıl olsa Kemal seyirciyi uyuyor, gelecek diyor, anlatıl hoca diyor. Maalesef bizim sarfımız yerli yerince gelişmiyor, sarf bilgimiz eksik kalıyor. Burada da özetle bir sistem farkı var. Yani kitaplarda sisteme fasıl fasıl deniyor. Anlatabildim mi? Yani biz neye göre konuşuyoruz? Bakın az evvel Şezer Af'ta biz kabaca taslağı gördük. Bir, kelimeyi önce üçe ayırdı. İsim dedi, onu ben söylemedim orada. İsim dedi, fiil dedi, harf dedi. Harfin sarfta işi yoktur. Neden? Çünkü sarf çekimle alakalı, değişikliklerle alakalı. Ama lafzi, ama manevi değişiklikleri konu edinen, kelime yapısındaki değişiklikleri inceleyen bilgidir. Harflerde değişiklik olmaz, camittir. Dolayısıyla harfin sarfta yeri yoktur. Eredik, geriye ne kaldı? İsim kaldı, fiil kaldı. Birinci bab, fiile has meseleler. Yani fiillerin çekimleri, fiillerin ilerleri. Fiillerle alakalı bir takım meseleler. İşte sahihti, mutelli vesaire. İkinci bab, isimlerle alakalı, isimlere has meseleler. İşte orada cemiler, teksirler, cemi teksirler, cemi salimler. Ondan sonra keza müzekkerler, müennesler meselesini ele aldı. Fiillerde müteaddi lazım ele aldı. En son bahiste de ne yaptı? Fiil ve ismin ortak meseleleri. Yine genel ihlal meselelerini ele aldı. İbdal meselelerini, ilgam meselelerini, kalp, vakıf vesaire bunları ele aldı. Böylece ne yapmış olduk biz? Kelimenin üç tür olduğunu, sarfın da bu kelimelerin biri hariç yapısında değişiklik olabilen türlerinin değişikliklerini değişik açılardan analiz ettiğini, incelediğini, kelime ilmi olduğunu öğrenmiş olduk. Zaten başında da bunun efendim az çok bilgisi veriliyor. Tabii tahkik yapan zat başında genel olarak bir sarfın tarihini falan da vermiş. Belki sarfın tarihi ilk defa sarfa başlayan birisi için çok faydalı olmayabilir. Ama en azından arkadaşlar biz ne okuyoruz? Bu misalde niye cehennem parmaktan başlıyor? Nasıl? Arkadaşlar Pakistan'da Araplar bilmiyor bu parmağı tabii ki. Orada işte pratik Arapça hazırlık sınıfında yahut artık normal üniversiteye başlamışlar. Hocam oradan bir sarf sorgulaması yapıyor öğrencilere. Bizden işte medrese okumuş bir Türk talebeye. Bu nedir diyor, bir söyle bakayım diyor. Şudur hocam falan. Hoca şaşırıyor. Ne yapıyor? Bu adam ellerine bakıyor. Ellerine mi yatmışıyor? Kocam mı çekmiş falan. Efendim, bana da durumu anlatıyor. Araplar şaşırıyor yani ama güzel bir yöntemdir. Şimdi emsile mutlaka olmalı. Bina olmalı. Bunlara itirazım yok. Ancak gel gelelim maksuda. Gel gelelim izziye. Ben diyorum ki acizane. Bunları okutmuş birisi olarak, alternatif olarak söylediğim Şezer Arif'i de okutmuş birisi olarak, cami öldürücülere bir yeni keza saç bahsini okutmuş birisi olarak. Ben diyorum ki, biz kendim okudum, okuttum, paralelerde ürün alırken efendim yaşadığım tecrübeler, kendim mütalaa müzayede ederken, ederken yaşadığım tecrübeler, bütün bunları ekliyorum. Diyorum ki, emsile binayı biz şema olarak, iki haftada, bilemediniz üç haftada, hadi biraz daha sarkıttık, bol tekrar olsun son hafta diyorsanız, 4 haftada yani bir ayda görevi bitirelim. Ondan sonra yeni denemede yazılmış. Şezel Arf biraz zorlayabilir. Basit bir sarf kitabı alalım. Bir örnek, mesela Mansuhat Ulumul Lugatil Arabiyye. 4 kişi bunu hazırlamış. Kavaid, sarf, beraber, imla. Biz bunu vaktiyle murakıplara okuturken kavaid ve sarf bahsini aldık. Belagat ve imla yani 3 ve 4. bölümleri. Kalın bir kitaptı bu. Onları çıkarttık, fotokopi çektik iki bölüm halinde. Yani birinci bölümler, ikinci bölüm saf. Zaten saf genelde de nahvin içinde yer alır. Nahvin ya bazı kısımlarına ya da sonuna bırakılır. Mesela İbn-i Mari'yi Elfiyesi'nde öyledir. Sen bir şarkı nahvin okuduğun zaman nahvinden aynı zamanda saf da okumuş olursun. İbn-i Mari'yi Elfiyesi'ni okuduğunda saf da okumuş olursun. Şimdi burada bakın 215. sayfada 322. sayfaya kadar. Yani yaklaşık olarak 100 sayfa içerisinde ne yapıyor? Sarfı bütün bablarıyla ve bol örneklerle ve alıştırmalarla bize veriyor. Kim yazmış? Nazmi Hilmi El-Cemel isimli bir zat yazmış. Tasrif lügatta nedir? Tasrif istilahta nedir? Kur'an ayetlerinden tasrif kelimesinin geçtiği örneklerden yararlanarak bize böyle bir semantik çerçeve çıkartıyor. Ondan sonra konusunu anlatıyor. Ondan sonra alanını, yani sarf nelerle ilgilenir, hangi isim türleriyle, hangi fiil türleriyle ilgilenir. Bazı fiillerle de ilgilenmez değil mi? Gayri mutasarrıf fiiller vardır. Leyse gibi, bitse gibi, ni'me gibi. Bunlarla ne yapmaz? Sarf ilgilenmez. Geçen hafta demiştim. Evet, ondan sonra sarf ilmini kim vasf etmiştir? Onu söylüyor. Bunlar bizim klasik kaynaklarımızda da var. Kim vasfetmiştir? İşte burada Muaz bin Herra. Demdeki Ali bin Ebi Talib. Bu iki görüşte tutarlı değildi. Biz geçen haftaki bu vaz ettiğine dair burada açıklamalar yaptık. Tarihine dair bilgi verdik. Ondan sonra sarf ilminin ehemmiyetini kısaca anlatıyor. Sonra nahiv ilmini anlatıyor. Yani nahiv ilmiyle ilişkisini kuracakken nahiv sarf nereye oturuyor dil biliminde, gramerde bunlar. Onun anlamını verdikten sonra bir karşılaştırma yapıyor. Ve konulara giriyor. Kelimenin isim, fiil, harf diye üçe ayrıldığını söylüyor. Mesela bizim maksutta böyle bir şey görmedik. İzinde de böyle bir şey görmedik. Hemen fiille başlıyor. Fiil ya sülasi olur ya mücadele olur. Sanki yani sarf sadece fiilden bahsedermiş gibi. Oysa biz sarfı genel kelime bilgisi olarak düşündüğümüzde kelimeler içerisinden de şu kelime türleri ilgilendiğini böyle bir arka planla ancak bilebiliriz. Muhammed, kitap, şecara, racül diye isim. Ketebe yektubu kalaha yehfaz fiil. El, fi, lem, len şeklinde harflere örnek veriyor. Ondan sonra aşağıda el emsile diyor. Ayetlerden Muhammed Resulullah ve lezine ma'udur. Ayetlerden örnekler veriyor. Hadislerden örnekler veriyor. Şiirlerden örnekler veriyor. Buralarda diyor ki sen ismi, fiili, harfi tespit et. Tanımlarını verdikten sonra örnekler veriyor. Aşağıda alıştırmalarda bu sefer sana bırakıyor bu işi. Böylece isimlere has alametler. Biz bunları nerede gördük? Kafiyede gördük değil mi? Fiillere has alametler. Bunları da kafiyede görmüştür. Harflere has alametler. Ondan sonra bu bahsi tamamladıktan sonra fiil, birinci bab diyor. Fiiller ve kısımları diyor. Fiilleri zaman itibariyle mazi, muzari ve emir. Yani geçmiş, şimdi de gelecek diye üçe taksim ediyor. Fiillerin alametlerini veriyor. Yine ayetlerden bol bol örnek verelim. Mesela çok ilginç bir şeydir. İsmi fiillerden bahsediyoruz. Biz ismi fiilleri nerede gördük? Amilde zımnen daha çok izahda gördük. Yani nahilde gördük ismi fiilleri değil mi? Heyhate, işte helümme vesaire bunlar. Kimisi mazi emrinde, mazi manasında, kimisi emir manasında efendim değişik. Aslen isim ama fiil manası taşıyorlar. Burada onlardan bahsediyoruz. Ondan sonra sayı fiillerin kısımlarına geçiliyor. Mu'tel fiil, sayı fiillerin kısımları dediğimizde ne anlıyoruz? Bizde böyle bir başlık yoktur mesela. Sayı fiillerin kısımları deyince 1. As-sahihul salim. 2. As-sahihul muda'af. 3. As-sahihul mehuz. Yani salim, muza'af ve mehuz. Bizim aksamlı semaniye, yine şey yapmam, haksızlık etmiyorum. Aksamlı semaniyeyi özetliyor orada farklı bir tasnifle. Ondan sonra mu'tel fiillerin kısımları. Yani aksamlı semaniye geçiyoruz. İşte misal bir ecvefti nakıstı, lefifi mafruk ve lefifi makulma meseleyi tamamlıyor. Örnekler ve alıştırmalar. Örnek ve alıştırma bütün babanın sonunda var. Böylece ondan sonra geliyor mücerred mezit yani çekimlere, iştikaka geliyor. Rubailer, sülasiler bu bab altında ele alınıyor. Alıştırmalar bol bol örnekler veriyor. Bir harfin zahit olduğunu nasıl tespit edebiliriz konusunu ele alıyor. Böylece geçiyorum. Ondan sonra cumut ve tasarruf itibariyle fiillerin kısımları, yani mutasarrıf, gayri mutasarrıf fiiller diyor. İşte leyse, bikse, ne falan onlardan bahsediyor. Ve mutasarrıf fiillerden bahsediyor. Ondan sonra teaddi ve lüzum itibariyle müteaddi lazım meselesini anlatıyor. Ve burada ilginç bir şey var. Bir meful alan müteaddiler, iki meful alan müteaddiler diye efendim boyut da kazandı. Biz bunu da nerede gördük? Yine Kafiye'de. İzarda, nahilde görüyoruz değil mi? Meful babında görüyoruz bunları. Aslında fiil babında görmüyoruz. Üç meful olan mefuller, fiillerden bahsediyor. Lazım anlatıyor. Ondan sonra hangi yollarla lazım fiil meful yapıldı? Bakın biz kaç yol gördük arkadaşlar? Üç yol. وَهُنَاكَ تُرُقٌ يُمْكِنْ بِوَسَاطَتِهَا تَعْدِيلُ الْفِعْلِ اللَّازِمِ اِلَى مَفْعُولٍ بِهِ وَهَذِهِ الطُّرُقُ هِيَ. Evet. Kaç tane arkadaşlar? 7 tane yoldan bahsediyoruz. İlginç bir şey değil mi? İşte istikrar. Kuşatıcı bilgi. Biz babların çekimlerinde o kadar kuşatıcıyız ki hayatımızda karşılaşmayacağımız bablar görüyoruz. Ama bir fiil nasıl müteaddi yapılır? Bu konuda bazen karşılaşabileceğimiz, yani belki de sık karşılaşabileceğimiz şeyler yok. Çok yaygın olan şeyler söyleniyor. Daha az yaygın olan şeyler ihmal ediliyor. Bakın, İf'al babına çevirirsin, tef'il babına çevirirsin, arfiler getirirsin. Üç, bizim bildiğimiz klasik üç madde. Ondan sonra hemzesin ve ta getir, yani istif'al babına çevirerek de bazı fiiller ne olur? Müteaddi olur mu? Olur. Karaca mesela. Karaca lazımdır. İstahraca sanki binada da geçiyor değil mi? Binada sanki geçiyor. İstahraçtür male falan diye. Orada müteaddi olduğunu görüyoruz. Ondan sonra bitmedi. اَتْتَزْمِينُ النَّحْلِ Tazmin yaparsın diyor. Yani kelimeye bir başka kelimenin anlamını yüklersin diyor. Evet. Lazım kelimeye müteaddi kelime. Mesela لَا تَعْزِمْ فِي عَلَى شَيْءٍ حَتَّى efendim تُعِدَّ لَهُ عُدَّتَهُ Bir şey yapmaya kalkışma onun azığını, onun alet edevatını hazırlamadan önce. اَيْ لَا تَنْوِي Burada لَا تَعْزِمِنْ manası nedir? La tenvidir. Dolayısıyla azeme fiili neva manası aldığı için ne olmuştur? Neva müteaddi olduğu için azeme fiilde müteaddi olmuştur diyor. Harficer hasfedilir. Bu da ilginç bir şey. Temurruna diyara veren efendim tuhammicu kelamekum ala iznin harami. Üzün de olabilir. İznin diye geçiliyor. Elfi'alü mebnilüm. Evet. Burada ne olmuştur arkadaşlar? Harficerin hasfiyle birlikte merra kelimesi aslında ba ile beraber kullanılır, değil mi? Narabtu bi zeydin. Ba ile müteaddi olur. Narabtu bi zeydin. Harfi ceri atmak suretiyle de doğrudan tahdiye de olabiliyor. Şiirden temurrune diyara diye de temurrune bid diyara değil de temurrune diyara diye örneğini veriyor. Bu çok yaygın bir şey değil ama nadir de olsa var. Yedinci bütlü olarak bunu şairin sözünden veriyor. Ondan sonra malum fiil meşhur fiil devam ediyor. Müekked, gayri müekked. Bu vesileyle nun-i müekkede, nun-i müşeddede vesaire onlara değiniyor. bunların çekimlerini veriyor. Sahih ve zamirli fiiller. Heh. Bizim işte emsili muhtali dediğimiz bahis buraya alıyor. Bunu çerçeve olarak da böyle veriyor. Şema olarak da. Ondan sonra el-mizan-ı sarfi. Bunu çok itibar alıyorlar. Dikkat ettikleri bir şey. Yani bu bizim bina yani. Bir bakıma bina. O fe'ale, fe'ule nasıl kelimeler değişiyor? Fe'ale üzerinden bir mizaniye oluşturuluyor. Kalıp yani. Sarf kalıbı. O artık bütün bablara uyarlanıyor. Başına elif getiriliyor, sonuna efendim devam el fiil cinsinden bir şey giriyor, aynen fiil cinsinden vesaire. Araya bir ziyadat geliyor. Mizan meselesini anlatıyor. İştikak konusundan bahsediyor. Ve burada bazı detay meseleler var. Önemli meseleler. Onlara geçiyorum. Çok önemli bir şey daha var burada. Çok ilginç bir şey. Sözlüğe nasıl bakılır? Sözlükten aradığımız kelimeyi nasıl bulur? Biz çok ihtiyaç duyduğumuz bir bahistir. Biz bu konuda kitaplarımızda bir bahis göremiyoruz. Herkes kendi el yordamıyla, yap, boz, deneme, yanılma yoluyla efendim öğreniyor. Burada mucemleri bize kısaca tanıtıyor. Kaç örnek veriyor. Ondan sonra fiillerin asli harfleri, zahit harfleri ayrımına anlatılıyor. İlletli harfler değişmiştir. Dolayısıyla sen onu yine asıl harfini bulup orada bulacaksın diyor. Ye'idü de bulmayacaksın. Ye'idü vav'ı ortaya çıkaracaksın. Vav'dan bakacaksın. İddekara'da dekara'dan bakmayacaksın. Zekara'dan bakacaksın. İddarabede orada bir şey yok. İstakara'da mesela orada da bir şey yok. Ama iddekara'da mesela değişiklik var. Mesela itte'avva. Nereden bakacaksın? İtte'avva. Efendim iftihar babının tesis gelmiş. Basında hemze var. Ziyadeleri attık. Gerine kaldı. Te'avva. Sen sabahtan akşama kadar te'ada diye bak dur. Te'aza diye bir fiil bulamazsın. Bulsan da bizim aradığımız fiil değildir. Ne yapman lazım? Onun mübdel olan harfi neyse değiştirilmiş veya mübdelül min olan harfi ona bulman lazım. Nedir o? Vav'dır. Evet böyle devam ediyor arkadaşlar. Ve alıştırmalar veriyor. Sözlükten bunları git bul diyor. İşte biz bunu yapmıyoruz. Bu alıştırma işte sistem şeyi bu. Alıştırma yok. Bol örnek ve bol alıştırma yok. Ödevi yok yani. Bizde ödev yerine ne var? Müzakere var. Yani hocanın anlattıklarını akşam tekrar var. İşte bize diyorlar ya biraz ezberci. İşte bunu böyle parantez içe alalım. Burada uyuyor arkadaşlar. Bir özel işlemi var. Temrinde ne var? Üretmek var. Hocadan öğrendiğini başka yerlerde tatbik edip sen bir şeyler üretiyorsun. Müzakere ettiğin zaman hocanın anlattıklarını akşam arkadaşlarınla beraber tekrar hatırlıyorsun. Ve o arada bir şeyler konuşuyorsundur ama ne kadar kendinden emisin, ne kadar konuşuyorsun orası da ayrı bir husus. Peki, ikinci kısım isimler ve isimlerin kısımlarını anlatıyor. Mücerret mezit isimler, hemen bitiriyorum. Camit müşnak isimler. Mesela sülasi fiillerin mastarları dedik ki arkadaşlar, maksum senayidir diyor, hiç örnek nelerine geçiyor. Ama müellif burada anlatıyor. Diyor ki, sülasi fiillerin mastarları çoktur. Bunların çoğunu diyor ancak sema ile ve lügat kitaplarına bakarak öğreniriz diyor. Yine de burada bazı bize şeyler veriyor, standartlar veriyor. Fe'ale vezninde gelen sülasi fiiller müteaddi olsun, lazım olsun. Efendim bunlar ve fe'ale vezninde gelen müteaddi olup da efendim, bu şekilde fe'ile vezninden müteaddi fiiller ve fe'ale vezninden müteaddi lazım. Bu üç şey. Fe'ale vezni, fiil-i mazi fe'ale vezninde, ister müteaddi ister lazım. Fiil-i mazi fe'ile vezninde ve müteaddi. Bunlar fe'al kalıbında gelir. Fe'al kalıbında. Genel bir kaide. Genel bir kaide. Standart. Genel değil, ekseri. Darabe, darben, radde, radden. Fehime, yefhemu, fehme. Evet. Ama bunun istisnaları yok mudur? Vardır. Aline gibi mesela. Aline ya'lemu ilmen mesela. Almen diye gelmiyor. Ondan sonra böyle bir takım şeyler anlatılıyor. İşte duygular falan, meslekler vesaire. Bu başka yerden anlatılıyor mesela. Sen gördüğünüz örneği de anlatılıyor. Geçiyorum arkadaşlar. Izdırap, hareket, ızdırap, çalkantıya delalet edenler fealan, fealan kalıbında gelir. Galeyan, galeyan. Kalayana geldi. Kaynadı, fokurdadı aslında. Suyun kazanda kaynaması. Mesela feveran, farat tennur. Ateş kızıştı, değil mi? Ocak kızıştı. Feveran et. Feveran etmek. Böyle feveran ediyorsun. Yani bir anda tutuştun, alevlendir, ortalığı kapı karıştırıyorsun. Cebelen mesela. Cehalet faras. At bir anda seyirtti. Cebelen. Koştu. Geçiyorum arkadaşlar. Burada mezit matları mesela. İsmi Merrak, ismi Heyder mesela. Masabinayi gibi Masabinayi. Bunlar şeyde yok. Siz söyleyin. Bunlar maksutta yok. Değil mi? Maksutta yok. İzi de vardı. Burada da var. Bunları anlatıyor. Mezit matlarına nasıl gelir? Evet. Bakın arkadaşlar. Müştakları anlatırken ismi fail var. Siyer-i mübalağa var. Siyer-i mübalağada faal var. Faul var. Fa'il var, mif'al var. Değil mi? Fa'il var. Hadir gibi. Ondan sonra bu beş veznin dışında şunlar da duyulmuştur. Fi'il, mif'il, fu'ale, fa'ul, fu'al. Yani cübbar. Bir tane de ben ekleyeyim. Fa'ile. Fa'il değil de fa'ile. Sondaki ta bazen ne olur? Fa'il kalanında sondaki ta mübalağa için olabilir. Niye çıkmıyor? Fa'ile. Sakiye. Yani bazen ta mübalağa için gelebiliyor. Teknis için değil de mübalağa için gelebilir. Mesela allame diyoruz. Erkek. Allame. Niçin geliyor orada? Mübalağa üstüne mübalağa olsun diye geliyor. Evet. İsme fulden bahsediyor. Fail vezninde de gelebileceğini söylüyor. Bu maksutta da var, izide de var. Fail veznin bazen fail, bazen meful anlamında olacağını söylüyor. Bu da izide var, maksutta yok. Sıfat-ı müşebbeden bahsediyor. Sıfat-ı müşebbe kalıplarını veriyor arkadaşlar. Evet, bir, ef'al vezni, ahmad. İki, fe'alan vezni. Üç, fe'al, hasen. Mesela bu maksutta yok. İzide, sıfat-ı müşebbe yok. Fe'ul vezni var, cünüp gibi. Fu'al vezni var, şuca gibi. Fe'al vezni var, ceban. Korkak. Hasan mesela. İffetli. İmra'atun Hasan. Değil mi bunlar? Bunun yanında fa'il, fa'ile, fa'uleden altı vezinde daha gelebilir. Evet. Fa'lun, fi'lun, fu'lun, fa'ilun, fa'ilun, fa'ilun diye de sıfat-ı müşebbeye kalıpları var. Örneklerle birlikte bunları bize veriyor. Diyor ki, sülasiler dışındaki fiillerden, burası çok önemli, sülasiler, yani sülasi mezitlerin bir sıfatı müşebbesini nasıl belirteceğiz? Yani subut bildiren bir fail sigası oluşturacağız. Yani sıfatı müşebbe oluşturacağız. Nasıl yapacağız? İf'al babından, iftial babından, istif'al babından, hiç duyduk mu? Ben hatırlamıyorum. Bu bablarda sıfatı müşebbe nasıl olur? Eğer sıfatı müşebbeye subut bildiren, karakter bildiren bir şeyse, ismi failden temel farkı buysa, mezit bablarda da ben buna ihtiyaç duyabilirim. Mesela istikamet, müstakim. İftial babı, istifal babından nedir bu? İsmi faildir. Ama adam sürekli müstakim. Karakteri bu şimdi. Ben bunu sıfatı müşebbeye gibi ifade etmem lazım. Nasıl yapacağım? Diyor ki, bunu ismi fail kalıbında yaparsın aynı şekilde. Yani, mu'tedil, muntalik, mutefettih, mutefettihul akıl, açık görüşlü. Alıştırmalar. Bitti arkadaşlar. İsmi taftil çok önemli. İsmi taftil hangi kelimelerden yapılır? 6, 7 tane şartı var. Bunu tutulacağını ne biliyoruz? Hatırladım. Evet. Ve ismi taftil kalıplarını getiriyor. Kullanımını getiriyor. Bu örnekler. Teaccüm sigaları geliyor. Bitirdim. İsmi zaman, ismi mekan. Aynı onlardan atılır gibi veriyor. Yine o mesbe'a, mekkı, fe'e. Çok bol şeyle sarımsaklı yer. Babdaha, karpuzlu yer. Ondan sonra ismi alet kalıpları, bunu daha önce konuşmuştuk. Gassale, sellace, seyyara, bunlar da ismi fail kalıplarına, ismi alet kalıplarına katılmıştır demiştik. Böylece sayı isimler, şebih bir sayı isimlerden bahsediyor. Maksur, mankus, memdut isimlerden bahsediyor. Müfret, müsenna, cemi diyor. Cemi teksirler meselesini, cemi kıllet, cemi kesret meselesini uzunca anlatıyor. Ondan sonra tesbir, nispet konusunu uzunca anlatıyor. Ondan sonra da efendim, iyalen, ibdel, mesele, idivan meselelerine giriyor. Yani lafzi değişiklikler meselesini anlatıyor. Neyse, biraz fazla tuttum sizi. Böylece hem bir sistemli bir şey var ortada, hem bol örnekli anlatım var, hem de bol alıştırmalı anlatım var. Yani konuları okurken hazmetme imkanı, fırsatı yakalıyorsunuz. Hem de konuyla ilgili ne kadar malumat varsa, kural, prensip yahut istisnası varsa kuşatıcı bir muhteva bize veriyor. Bu bakımdan ben diyorum ki hepsilerine mutlaka şematik olarak okunmalı. Bir kitap ciddiyetinde alıp da böyle haftalar falan değil. Bir hafta. Hadi en fazla dedik ki efendim ikişer haftadan bir ay olsun. Ondan sonra böyle bir kitap. Yaklaşık 150 sayfa arası. İbareleri de bunların kolayıdır. Böyle bir kitap okunsun saftan. Ondan sonra zaten İbn-i Akil vesaire okunacak. Nahil'de de tavsiyelerimi söyleyeceğim. Zaten saf orada bir daha çift dikiş yapılmış olacak. Başka bir kitap okumaya gerek duymuyorum. Şezar Arf biraz zor gelir. Tamam mı? Temsil-i binadan sonra. Zor gelir. Tamam, böyle kitapta zor gelir. Ve ahir bu davana elhamdülillahi rabbil alemin.